بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، إكي وصالة نزيد ركامبيلي، نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. ikiwa sala ni zaidi ya rak'a mbili atainuka hali ya kuleta takbira, ala suduri qadamaihi, kwa ncha za miguu yake, akimaliza tashahudi ya mwanzo. Wa yati bima baqiya min salatihi kama sabaq, na ataleta zile, yani zile zaka zilizobakia katika sala yake kama ilivyotangulia rak'a mbili nyingine au rak'a moja. Illa annahu la yajharu wala yaqra'u shay'an ba'da al-fatiha, isipokuwa hasomi kwa nguvu wala hasomi sura nyingine yoyote baada ya Fatiha. Fa in fa'ala, akifanya hivyo, lam yukrah, si makruhu. يقول الشيخ العباد: اذا كانت الصلاه اكثر من ركعتين, tumemaliza tashahudi ya kwanza mpaka kumaliza na salatu ala nabii. Anasema ikiwa sala ni zaidi ya rak'a mbili, nahadha ba'da at-tashahhud al-awwal wa salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, atainuka baada ya tashahhud ya kwanza na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, mukabbiran, hali ya kuleta takbir, Allahu akbar, rafi'an yadayhi ma'a at-takbir, hali ya kuinua mikono yake pamoja na takbira hiyo, rafi'an yadayhi ma'a at-takbir, hali ya kuinua mikono yake pamoja na takbir, ile ya kuinuka, akitaka kuinuka analeta takbir na huku anainua mikono. Li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma fi sahih al-Bukhari raqm 739, wa qad taqaddama inda takbirati al-ihram, imetangulia hiyo wakati wa takbirati al-ihram. Wa yati bima baqiya min salati, ataleta zile zilizobakia katika sala yake. Illa annahu la yajharu wala yaqra'u shay'an ba'da al-fatiha, isipokuwa ni kwamba hasomi kwa nguvu wala hasomi sura nyingine baada ya Fatiha, rakaa ya tatu au ya nne anasoma Fatiha peke yake bila kuongezea sura nyingine. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب, أنا سمع كتك ركعان بلي زيلي نجيني زاموشو سورة الفاتحة بكياكي, رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وله أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر, بيجوز كسوما katika rak'a mbili za mwisho za dhuhuri na al-asri, yajuzu pia kuendelea, yani kuongezea sura nyingine, yajuzu kuongezea sura nyingine baada al-fatiha rak'a mbili za mwisho za dhuhuri na al-asri. Li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كتك صحيح مسلم لكم بمتومة صلى الله عليه وسلم عليكوا كسوما كتك صلاة الظهر ركعة مبيلي زمانز وكل ركعة عليكوا كسوما كيستة آية 30. وفي الأخرين كتك ركعة مبيلي زمانشو قدر 15 آية, alikuwa akisoma kiasi cha aya 15, au qala nisfa dhalik, au nusu ya hiyo 30. Wa fil asri fil rak'atayn al ulayn fi kulli rak'a qadara qira'ati 15 aya, katika salatu al asri rak'a mbili za mwanzo katika kila rak'a alikuwa akisoma kiasi cha aya 15. Wa fil ukhrayn qadara nisfi dhalik, na katika rak'a mbili za mwisho kiasi cha nusu ya hivyo. Kwa hiyo hii hadithi inaonyesha kwamba mtume alikuwa akiongezea pia sura nyingine katika rak'a mbili za mwisho, mara nyingine alikuwa akiongezea sura baada ya Fatiha hususan katika sala hizi adhuhuri na al-asri. Lakini mara nyingine, hii ni si kwamba kila siku ilikuwa kiongezea sana, ilikuwa akisoma Fatiha peke yake rakaa mbili za mwisho, lakini mara nyingine akiongezea kama hadithi inavyoonesha. Ndio maana Sheikh hapa amesema fa infa'ala lam yukrah, akifanya hivyo sio makuruhu, yani akiongezea kitu baada ya Fatiha, sura nyingine baada ya Fatiha, sio makuruhu, kwa sababu imethubutu katika hadithi hii kwamba mtume anaonesha ilikuwa akiongezea baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho. Qawluhu thumma yajlisu fi at-tashahhud ath-thani mutawarrikan, kisha atakaa katika tashahhud ya pili mutawarrikan, yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa yukhrijuhuma an yamini. Hiyo mutawarrikan ni hivi, kutandika chini mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia na kuitoa yote miwili upande wa kulia. Hiyo ndio tawarruk, ndio kukaa mutawarrikan. Yafrishu rijlahu al-yusra, kutandika chini mguu wake wa kushoto, wa yansibu al-yumna, na kusimamisha mguu wa kulia, wa yukhrijuhuma an yaminihi, na yote miwili kuitoa upande wake wa kulia, wa yaj'alu ilyatahu 'ala al-ardhi, atajalia makalio yake ya upande wa kushoto atayakalia juu ya ardhi. Fayati bitashahudi al-awwal, ataleta ile tashahudi ya mwanzo, thumma bisalati ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kisha amsalie mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma bidduai, kisha dua, thumma yusallim, kisha atatoa salam. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, yajlisu fi at-tashahhudi ath-thani min salati al-maghrib wa salawati ar-ruba'iyya mutawarrikan, ataka katika tashahhudi ya pili ya salatu al-maghrib na sala zenye rak'a 4, ile tashahhudi ya pili ya mwisho, ataka mutawarrikan, hali ya kukaa hiyo kikao hicho cha tawarruk, nasiban qadamahu al-yumna, hali ya kusimamisha mguu wake wa kulia, qa'idan ala maq'adatihi, hali ya kukalia makalio yake ya upande wa kushoto. Li hadithi bi Humaidin fi wasfi salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fihi, fa idha jalasa fi ar-rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, akikaa katika rakaa mbili yani tashahudi ya mwanzo, ataukalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha wa kulia. Wa idha jalasa fi ar-rak'ati al-akhira, akikaa katika rakaa ya mwisho yani tashahudi ya mwisho, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, atautanguliza mguu wake wa kushoto na kusimamisha huu mwingine, wa qa'ada ala maq'adatihi, na atakalike. Hiyo ndio inaitwa tawarruk, kikao cha tawarruk. Wa hasilu ma taqaddam, yani hasil yote yaliyotangulia, anna al-musalliya yajlisu mutawarrikan fi at-tashahhud al-akhir min as-salawati allati laha tashahhudani, mwenye kusali atakaa kikao hiki cha tawarruk katika tashahudi ya mwisho katika sala zenye tashahudi mbili, katika sala zenye tashahudi mbili ndio atakaa tashahudi ya mwisho kikao hicho cha tawarruk cha kukalia makalio ya upande wa kushoto. Wa masi wa dhalika, zisizokuwa hizo sala hizo zenye rakaa zenye tashahudi mbili, fa innahu yajlisu muftarishan, atakaa kikao cha iftirash, yafrishu rijlahu al-yusra wa yajlisu alaiha, atautandika chini mguu wake wa kushoto na kuukalia, watakunu rijlu al-yumna mansubatan mustaqbilan bi asabiha al-qibla, utakuwa mguu wa kulia umesimamishwa hali ya kuvielekeza vidole vyake qibla, fi jalasati salati kulliha, katika vikao vya sala vyote, kikao hicho cha iftirash. Kwa hiyo rakaa mbili za alfajri, rakaa mbili za sunna, ni kikao hiki cha iftirash, ambapo ni sala ina tashahudi moja, lakini sala ina tashahudi mbili, ndio katika tashahudi ya mwisho hakae kikao kile cha tawarruk. hata witri ya rakaa tatu ili ya kuunganisha rakaa tatu pia ni kikao hiki cha iftirash, sio kikao cha tawarru, kwa sababu ni tashahudi moja tu. Kama mtu anaunganisha witri rakaa tatu au rakaa tano bila kukaa tashahudi ya mwanzo, ni tashahudi moja ka iftirash. Lakini kikao hiki cha tawarruk lazima tujue mpaka kuwe kuna nafasi katika safu iwe kuna nafasi katika safu, unaweza ukakalia huo hilo makalio upande wa kushoto, ukautoa mguu wa kushoto upande wa kulia. Kikao cha tawarruk kile tashahudi ya mwisho katika sala zenye tashahudi mbili, hii ni ikiwa kuna nafasi katika safu. Lakini ikiwa safu zimeshikana, sio rahisi kukaa mkao ule, itabidi hapo ni iftirash tu, sio ile tawarruk. Maki vinginevyo itabidi umkalie mtu sasa, ukala juu ya paja la mtu au juu la goti la mtu, umemkalia hivi wakati haitaki hivyo. Kwa kama ipo nafasi, naam, ni sunna kikao hiki. Lakini kama hakuna nafasi katika sala, basi kila mtu akae iftirash, tashahudi nasihi, kwa sababu hapo ni dharura, uwezi ukatekeleza sunna ya tawarruk. Wa yati almusalli fi at-tashahhud al-akhir bit-tashahhud was-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wad-du'a'i was-salam, mwenye kuswala talita tashahhud ya mwisho, yati almusalli fi at-tashahhud al-akhir bit-tashahhud was-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tashahhud na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wad-du'a'i na du'a, was-salam na kutoa salamu, kama faala fi salati thunaiya, kama alivyofanya katika sala yenye rakaa mbili, hivyo hivyo. Wa yanharifu al-imamu ila al-ma'mumin ala yaminihi au ala shimalihi, atageuka yule imamu upande wa maamuma, kwa upande wake wa kulia au upande wake wa kushoto. Wala yutilu al-imamu al-julusa ba'da as-salami mustaqbila al-qibla, hata refusha imamu kukaa baada ya salamu hali ya kuelekea kibla, hata refusha hivyo, anatakiwa ageuke baada ya zile istighfar tatu, na Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya hadha al-jalal al-ikram. Akishamaliza dhikri hiyo tu anageuka, anasema Sheikh, aidha upande wa kulia au upande wake wa kushoto, na hata refusha imamu kukaa baada salam hali ya kuelekea kibla. Wala yansarifu al-ma'mumu qablahu, wala maamuma hata geuka kabla ya imamu. Wala yansarifu al-ma'mumu qablahu, na maamuma hata geuka kabla ya imamu, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujud wala bilinsiraf, mimi ni imamu wenu, msinitangulie kwa kurukuu wala kwa kusujudu wala kwa kugeuka baada salam. Yakulu Sheikh al-Abbad, awalan baada salami yansarifu al-imamu ila al-ma'mumin an yaminihi au an shimalihi wala yaltazimu ihda al-halaini, baada ya salamu imamu atawageukia maamuma kwa upande wake wa kulia au wa kushoto, na hatajilazimisha na moja katika hali mbili hizi, hatajilazimisha moja katika hali hizi mbili. Lihadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala la yaj'al ahadukum lish-shaytani shay'an min salatihi yara anna haqqan alayhi alla yansarifa illa an yaminihi laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kathiran yansarifu an yasarihi, asijalie mmoja wenu asimjalie shaytan shay'an min salatihi, kitu katika sala yake akampa shetani, yara anna haqqan alayhi alla yansarifa illa an yaminihi, kuona kwamba haki yake ni kugeuka asigeuke isipokuwa upande wa kulia. Imamu asione hivyo kwamba haki yake asigeuke upande mwingine isipokuwa upande wa kulia baada salam. Nilimuona mtume sana yansarifu an yasarihi, anageuka upande wake wa kushoto. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa fi sahihi Muslimin an as-Suddi qala sa'altu Anasan kaifa ansarifu idha sallaitu, nilimuuliza Anas vipi nigeuke ninaposali, an yamini au an yasari, upande wangu wa kulia au wa kushoto. Qala amma ana fa akthara ma raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yasarihi, ama mimi sana nilivyomuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anageuka upande wake wa kushoto baada ya salam. Wala tunafi baina ma jaa fil hadithaini min dhikri al-kathra, asema haipingani baina yaliyokuja katika hadithi mbili kutaja hiyo kathra sana sana. Mtume alikuwa akielekea upande wa kushoto. Bi anna kulla min as-sahabiyyini akhbara bima ya'lamuhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja katika masahaba hawa wawili wamezungumzia na kuelezea yale walioyajua kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sawa, hii hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud na hii hadithi hii ya an-Suddi qala sa'altu Anasan kaifa ansarifu idha sallaitu an yamini au an yasari, qala Anas amma ana fa aktharu ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yansarifu an yasari, sana nilimuona mtume sallam akigeuka upande wake wa kushoto. Kuyasema wala tunafi baina ma jaa fil hadithain min dhikri al-kathra, haina kupingana baina yaliyokuja katika hadithi hizi mbili kutaja sana, ile sana kwamba alikuwa wakimuona akigeukia upande wa kushoto. Li anna kulla min as-sahabiyaini akhbara bima ya'lamuhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa. Wala yutilu al-imamu al-julusa ba'da as-salam mustaqbila al-qibla, harifushi imamu kukaa ba'da as-salamu hali ya kuelekea kibla. Imekuja hadithi pia kuelekea maamuma moja kwa moja, mbali na hiyo kushoto na kulia. Pia imekuja hadithi nyingine ya kwamba mtume ilikuwa akizunguka na kuwakabili maamuma. Umeelewa? Hapa Sheikh wameelezea upande wa kulia na kushoto tu, lakini hiyo ya kuelekea maamuma hapa hakuelezea, lakini ipo hadithi hiyo. Wala yutilu al-imamu al-julusa ba'da as-salam mustaqbila al-qibla, imamu hatarefusha kukaa baada ya salam hali ya kuelekea qibla, bal yajlisu qadra ma yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu, alafu allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, atakaa kiasi cha kusema hivyo istighfar mara tatu alafu na hii dhikri hii allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, kama ilivyokuja katika hadithi ya Thauban kama sikosei, maula rasulillahi sallam, kwamba mtume alikuwa akimaliza sala baada ya salam anafanya istighfar mara tatu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, alafu allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, halafu ndio anazunguka. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, rawahu Muslim. Huwa adh-dhahir hii allahumma anta as-salam ni ba'da istighfar, ba'da istighfar mara tatu ndio allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Wal hadith akhrajahu Muslimun fi sahihihi raqm 961 an Anas radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه. أميتاجكم بحديثه حديث أنس رضي الله عنه أنسما alituswalisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam siku moja, falamma qadha as-salata, alipomaliza sala, aqbala alaina biwajhihi, akatuelekea kwa uso wake. Hii akatuelekea kwa uso wake, na maana hakuelekea kulia wala kushoto. Faqala akasema, ayuha nasu inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam wala bilinsiraf, mimi ni imamu wenu, enyi watu, mimi ni imamu wenu, msinitangulie kwa kurukuu wala kwa kusujudu wala kwa kusimama wala kwa kugeuka. Kala wal muradu bil insiraf assalamu, muradi wa insiraf ni salam. Sheikh anasema muradi wa insiraf ni salam, msinitangulie kwa salam. Liannahu dhukira ma'a ar-ruku'i was-sujud, kwa sababu hiyo insiraf imetajwa pamoja na kurukuu na kusujudu, wal qiyam na kusimama. Waqad fassarahu an-Nawawi bidhalik fi sharhihi hadha al-hadith fi sahihi Muslim, al-Imam an-Nawawi amefasiri hivyo katika sharhi yake hadithi hii katika sahihi Muslim. Wa yadullu lahu hadithu Thawbana radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا, alikuwa mtume sallam akitoa salam katika sala yake huleta istighfar mara tatu. Waqala allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kwa hiyo al-Imam an-Nawawi kafasiri insiraf ni salam, lakini baadhi ya maulamana wanasema ile kuzunguka baada ya zile istighfar, akishatoa salamu maamuma watakiwa wakae vile vile mpaka imamu akishasema istighfar mara tatu na allahumma anta salam, akizunguka na maamuma sasa nao aidha wanajiweka vizuri au vipi, wana miguu wanaiweka vizuri. Wengine wasafasiri hii insirafu kugeuka, yani ile imamu akishamaliza sala salamu anafanya istighfar mara tatu na hii dhikri allahumma anta salam, halafu ndio anazunguka. Maamuma wanatakiwa wasizunguke wala wasisimame mpaka imamu azunguke hivyo. Ndio maana akasema asikae sana kuelekea kibla imamu baada ya salamu, ni kiasi cha hiyo istighfar tatu na hii allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Lakini Imam an-Nawawi kafasiri insiraf ni salam, msinitangulie kwa rukuu wala kwa sujud wala kwa kusimama wala kwa kutoa salamu. Sawa? Kwa hiyo hadithi hii ya Thawbani inasema hivyo, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Mtume akitoa salamu katika sala yake huleta istighfar mara tatu na husema allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kuna hadithi nyingine Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa akisema kwamba, lafdhi lake nilisahau, kwamba kama nilikuwa nikijua kumalizika kwa sala kwa takbira, nilikuwa nikijua kumalizika kwa sala ni kwa takbira, akisikia takbira za mtume na masahaba baada ya kumalizika kwa sala. Sijui mwasikia baadhi ya watu baada ya salamu sema Allahu Akbar, kwa hadithi hii Ibn Abbas. Ibn Abbas alikuwa sema hivyo, nilikuwa nikisikia kumaliza kwa sala ni takbira. Sasa hadithi ile maulama wamekhtalifiana. Al-Imamu an-Nawawi sema ile ilikuwa ni kufundisha watu adhkar, nilikuwa kufundisha watu adhkari, alafu hawakusema tena hiyo masahaba. Mmoja nadhani Ibn Battal anasema aimmatul arba wamewafikiana kwamba jambo lile sio sunna, jambo la kuleta takbira baada ya salam sio sunna, ilikuwa ni mujarraj wa adhkar. Wasema zile alizokuwa akisikia Ibn Abbas ni hizi adhkari baada ya sala, kwamba kila mmoja subhanallah, kila mmoja alhamdulillah, kila mmoja Allahu Akbar, sababu zilikuwa zikiinuliwa walikuwa masahaba wakiinua sauti zao. Sasa maulama wamekhtalifiana, al-Imam Malik anasema ni bid'a, al-Imam Malik anasema ni bid'a ile kuleta Allahu Akbar baada salam. wengine wanasema inafaa. Kwa hiyo jambo lile lina ikhtilaf baina ya maulama, lakini wanasema la immatul arba'a wamewafikiana kwamba sio sunna kuleta takbira moja kwa moja baada ya salam Allahu akbar, si sunna. Kwa hadithi hii ya Thauban ndio inotumika sana, baada salam istighfar mara tatu, alafu Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Qawluhu fa in salla ma'ahum nisa'un in sarafa nisa'u wa thabata ar-rijalu qalilan. Wakisali wanawake pamoja na wanaume, in sarafa an-nisaa, wanawake wataondoka, wa thabata ar-rijalu qalilan, wanaume watasubiri kidogo, li'alla yudriku man insarafa minhunna, wasije wakamdiriki yule aliondoka katika wanawake. Hii ni ikiwa wanawake wanasali na wanaume pamoja, jamaa moja, ndio baada ya salamu wanawake wanatakiwa waondoke mwanzo, wanaume wasubiri baadaye ndio waondoke. Yadullu lidhalika hadithu Ummi Salama radhiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha sallama qama an-nisaa hina yaqdi taslima. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akishatoa salamu wanawake husimama, hina yaqdi taslima, wakati mtume anapomaliza tu salamu yake ile ya pili wanawake wanasimama na kwenda zao. Wayamkuthu fi muqamihi yasiran qabla an yaquma. Mtume anakaa pale katika mahali pake kidogo kabla hajasimama. Wayamkuthu fi muqamihi yasiran qabla an yaquma, mtume anakaa mahali pake kidogo kabla hajasimama. Qala al-qail ahadu ruwati al-hadith نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. تنعونا قمبا والله أعلم هيلو لكوكام تومي قبل يكوينوكا لكو سباب ونواكي ووندوكي قبل ييوتي كتك ونومي كواديريكي ونواكي هاو ونومي وصبيري كوانزا ووندوكي ونواكي وندزاو ديو ونومي وسمامه. رواه البخاري ورواه النسائي ولفظه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا. ونواكي katika zama za mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم walikuwa wakishatoa salamu ya sala kumna wanasimama, yani wanasimama na kwenda zao. Wathabata rasulullahi صلى الله عليه وسلم له ثبوت متمع الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ونصلي نائك تكوانا أمي ما شاء الله ونثبوت نكبكي pale مدى نوتك الله يعني كيس ونواك كوندوك pale. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال, هكيش اسمام متمع الله صلى الله عليه وسلم نوانا أمي نوما صحابه سماما. Baada ya kuondoka wanawake, alafu ndio mtume anainuka na masahaba. Lakini walillahi alhamdu sasa hivi hakuna nafasi za wanawake misikitini, haziwekwi sehemu hizo, lakini nidhamu hii isingefuatwa. Hii nidhamu hii aliyoweka mtume kwa sasa hivi isingefuatwa, kwamba wanaume wasubiri wanawake wakishaondoka kiasi dakika 15 ndio sasa wanaume tutoke. Tusingesubiri, si ndio? Tusingesubiri. Yusalamu alayhi, mtu atoka haraka haraka, wakimbilia nini? Si ndio? Wakimbilia upishane nao barabarani. Sasa hao waliotoka hapa, tusingefuata nidhamu hii, tusingefuata kabisa. Tungetoa hoja na ahli yangu namfuata, nitakwenda naye, kumbe wada si ahli yako, basi tu. Tungefanya hivyo. Lakini nidhamu ya masahaba wanamfuata mtume wa sallam, wanathubutu mpaka wone wanawake wote washaondoka, ndio sasa masahaba wanatoka. Alhamdulillah, sasa hivi hakuna sikule haramaini, si watu wanafanya. Kuna wanaowasubiri wanawake pale, hamna anayesubiri wanawake, watu wanatoka sawa sawa na wanawake. Kwenda kule haramaini Makka Madina hivyo hivyo, watu wanatoka sawa sawa na wanawake, vuvu wanapishana hivi. Sio nidhamu iliyokuwa kwa wakati wa salafu. Sasa kama ni huku kwetu ndio zaidi basi. Ingekuwa ni zaidi. Alhamdulillah, kuna nafasi za wanawake misikiti mingi sasa hivi. Alhamdulillah, sali majumbani, sala zao nyumbani ni bora kuliko kuja msikitini. Tumeyasema, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Wakiswali nyumbani wanapata thawabu nyingi wanawake kuliko kuja misikitini. طيب نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا